نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد بعد لكم حميد الله لكم تكيا صالا أمان متوم عليه الصلاة والسلام. تمندليا نا درس يا كتاب الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام. كتاب أنباشو كمتونغوا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي لكن مفاني وتقديم الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. نا جانا تمعازا كسوما مقدمة أو تقديم يا شيخ الفوزان حفظه الله تعالى. نليو تنينجي مباشرة كتك صميم الكتاب لتتعانز كسوما مقدمة والشيخ ربيع بن هادي المدخلي. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. سفنجيما نمستحيك الله تبارك وتعالى نصالة نأماني زوجو يمتوم عليه الصلاة والسلام وموجان آل زاك جماع زاك وطواك انباياك وصحبه لمصحب زاك ومن اتبع هدى نو يوتي اتكفاتا موانغوزواك ونمتوم صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى شيخ نسيمة: فقد ظهر في هذه الأيام كمذهري كتك مسكوهايا في بلاد الحرمين كتك مجي وحرم بيلي يعني مكة ومدينة من ينادي يولي أن يلنغنيا نكويتا واتو بحقوق المرأة أكيلنغنيا haki za wanawake au haki ya mwanamke. Wayatabaka alaiha, na kuna wanaojiliza hao wanolingania haki za wanawake. Wayatabaka alaiha, na kujiliza. Tabaka bi maana takallafa fil buka, mtu kujilazimisha kulia. Wawajada min baadhi nnas, na huyo au hao wanolingania watu katika haki za wakina mama au haki za wanawake. Wakapata min baadhi nisai, ya baadhi ya wanawake. Man yatajawabu maa hadha nida, wanoitikia wito huu. Hao walinganiaji na wanojiliza katika jambo hili wakidai wanalingania haki za wanawake, wamepata baadhi ya wanawake waliowajibu wito huo. Wa hadha amrun, na jambo hili. Yattaru almuslimu, analazimika muislamu. Ila an yaqula kalimata alhaqi, kusema neno la haqi, maneno ya haqi. Fi bayani, katika kubainisha. Huquqi rijali wanisa, katika kubainisha haki za wanaume na wanawake. Wawajibatihim jamia, na wajibu wao wote hao wanawake na wanaume. wa an yubayina, na pia ametezwa nguvu muislamu au amedharurika muislamu kubainisha neno la haki na kubainisha haki za wanaume na wanawake na wajibu wao wote. Wa an yubayina kadhalika, abainishe wadha almar'a inda al-umam al-ukhra, abainishe hali ya mwanamke katika nyumati nyingine, yani mwanamke katika nyumati nyingine ana nafasi gani, inda al-umam al-ukhra, katika nyumati nyingine ghayra al-muslimin, zisokuwa nyumati ya Waislamu, yani katika mataifa mengine na nyumati nyingine. Je, mwanamke ana nafasi gani? Nafasi ya mwanamke ni ipi? Idh bidhiddiha tatabayyanu al-ashya. Sheikh anasema pale ilipokuwa kwa kinyume ya hayo hubainika mambo. Kwa maana huyo ambaye analazimika katika Muislamu kubainisha haki na kueleza haki za wanawake ni zipi na haki za wanaume ni zipi, lakini pia analazimika kubainisha hali ya mwanamke katika nyumati nyingine. Mtu akishafahamu haki au hali ya mwanamke na nafasi ya mwanamke katika nyumati nyingine zisokuwa au katika jamii nyingine isokuwa jamii ya Waislamu, mtu huyu atafahamu nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Atafahamu Uislamu umempa nafasi gani mwanamke. Kwa nini? Bidhiddiha tatabayyanu al-ashya. Ukijua kinyume ya jambo, basi mambo yatabainika. Kama vile ukitaka kujua tauhidi kisawa sawa, kinyume yake ufahamu shirki. Ukitaka kujua sunna, pia ufahamu bid'a ni nini. Ukitaka kujua maasiya, ujue taa ni nini. Sawa, bidhiddiha tatabayyanu al-ashya. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: حال الناس قبل الإسلام وحال المرأة. حال يوات قبل الإسلام نحال يمنمك. من حديث عياض بن حمار الطويل. حديث عياض بن حمار الطويل قوله صلى الله عليه وسلم نقول ياك بنمتوم صلى الله عليه وسلم وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الله نسيما دنياك حديثي ميميني مواومبا وجوان قوت نويني كشكمانا نتوحيدي نويني كواشانا نشركي نميلا نجيني سكوا ميلا وإسلام. وما أنا أصلي يمتو أنا فأومبا أنا فسليوا أنا سليوا كتك توحيد. وإنهم نحكيك يا واو أتتهم الشياطين وموجلية وما شيطان هوا وجوان فاجتالتهم عن دينهم. شيطان وكوا كنجيوشا وكوا بطوشا ندينياو. وحرمت عليهم ما أحللت. نشيطان وكوا حرمشي واتو ما أموان بايوني محللش. يالي أمو ميميني محللش الله محللش شيطان يكوا حرمشي. وأمرتهم نشيطان يكوامر شوات أن يشرك بي ما لم أنزل به سلطانا. ما شيطان وكوامر شوات كوني شركي شميمي ويالي أمبايوس جترمشا يوياكي هوجا. وأن الله نظر إلى أهل الأرض نهكيك الله تومي أنا سيما. وأن الله نك الله نظر إلى أهل الأرض أم وتزام وتو أرض فمقتهم. الله أكواتكيا هوا واتو وأرض أكواتكيا الله وتو أرض أكواتكيا عربهم وعجمهم وعرب واو نواجم واو. الله أكواتكيا وعرب أكواتكيا نواجم. وهذا نهيلي إمكواني قبل يا وإسلام ونسمى أهل العلم. hili lilikuwa ni kabla ya Uislamu. Allah akawachukia Waarabu na Waajemi. Allah akawachukia Waarabu na Waajemi. Illa baqaya min ahli alkitab. Isipokuwa baqaya. Baqaya katika ahli alkitab. Yaani ahli alkitab maana yake albaqun. Albaqaya bimaana albaqun. Katika ahli alkitabi ambao walibakia katika njia ya sawa. Albaqun waliobakia katika njia sawa katika ahli alkitab. Wanasema ahli alilmi haya ni kabla ya Uislamu, kwa maana hii ilikuwa ni kabla ya kupelekwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au kutumilizwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh hafidhahullah ameleta hadithi hii, lengo na madhumuni ni kuonyesha ya kuwa Allah tabarak wa taala amewaumba waja wake katika dini ya sawa, katika njia ya sawa, na mashaitani wanafanya kazi kubwa kuwaondoa watu katika njia ya sawa. Mashaitani ndio wanaoharamishia watu mambo ambayo Allah amehalalisha, na yale ambayo Allah tabarak wa taala ameyahalalisha anaoharamishia, na yale ambayo Allah ameharamisha anaoharajishia. Ashaitan au mashayatin wanawaamrisha watu kumshirikisha Allah yale mambo ambayo Allah hajateremsha juu yake subhana. Na vile vile Allah ametazama watu wa ardhi akawachukia wote isipokuwa wale waliobakia walioshikamana na kitabu. Na hii tumesema kabla al-bi'tha, lakini maana yake ni am, hata katika wakati tunakuwa nao mashayatin wanawajilia watu na kuwaondoa watu katika njia sawa, na kuwaamrisha yale ambayo Allah amehalalisha, na kuamrisha yale ambayo Allah ameharamisha, na kuharamisha yale ambayo Allah ameyaamrisha. Kadhalika Allah anamchukia kila mtu isipokuwa yule ambaye atabakia katika dini ya sawa. Rawahu Muslim, ipokea hadithi hiyo Muslim. Waqad dhakara al-Qur'an, Sheikh anaendelea kusema, na imetaja Qur'anul Karim suwaran kathiratan. Qur'anul Karim imetaja sura nyingi, min al-jahiliyat, katika mambo ya kijahiliya, wa akhlaqihim, yani jahiliyat, jahiliya ni qabla al-bi'tha, kipindi cha kijahiliya ni ile qabla al-bi'tha. Kwa mambo ya kijahiliya ni yale mambo yaliyopatikana kabla al-bi'tha, ambao Uislamu ulikuja ukayakhalifu mambo yale. Au jahiliya maanake ni dhidi al-Islam, ni yale mambo ambayo yako dhidi ya Uislamu. Kwa hiyo Uislamu umetaja sura mbalimbali, mifano mbalimbali ya mambo ya kijahiliya na tabia zao, min wathaniyin, katika watu waliokuwa wakiabudu masanamu washirikina. Uislamu umetaja jahiliyati zao, wa ahli alkitabi, na watu wa kitabu. Wa minha, na katika suwar ambazo Uislamu umezitaja katika mambo ya kijahiliya, mambo ambayo yalikuwepo kabla ya Uislamu huu alikuja nao bwana mtume sallam, kabla albi'tha, kabla ya kuletwa bwana mtume sallam, dhulmu alarab, ni dhulmu alarabi lilmar'a, ni dhulma walikuwa kitenda Waarabu wa dhulumu wanawake. Wahtiqaruhum, na kuwadharau, yani kudharau kwao laha, kumdharau mwanamke. Kwa maana Uislamu umetaja sura au Qur'ani imetaja sura za mambo ya kijahiliya, katika hayo ni dhulma walikuwa wakiitenda Waarabu kwa mwanamke, na kudharau kwao kumdharau mwanamke. Wasukutu manzilatiha, na vile vile kuidondosha manzila, manzilatiha, daraja na heshima ya mwanamke, indahum, kwa wao. Kwa maana Uislamu umetaja sukut, daraja ya chini ya manzila. Sukut ni ile uchini wa daraja aliyokuwa nayo mwanamke kwa wao wa Arab. Wataafuf, watadhajjur minha, na kujilaumu na kupanic, kuchukia, taafuf, kuzungumza maneno mabaya, mtu kusikia kinyaa, kusikia hasira, minha kwa huyo mwanamke, mundu wiladatiha, toka pale anapozaliwa mwanamke. Wawaadiha, bali walifikia watu kuwazika wanawake, kuwazika watoto wa kike, tifla, wawaadiha tiflatan, wafatatan, na vile vile, wale wale wakuwa nayo katika warabu, wawaaduha, wahtikaruhum, ومنها ظلم العرب للمرأة واحتقارهم لها وسقوط منزلتها عندهم والتأفف والتضجر منها منذ ولادتها ووأدها لكم زيكا تتوكيك طفلة هل يكون امتوتو وفتاة بنت مدو يقول سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى أنا فبشري ومجواك فتم تتوكيك ظل وجهه مسودا نبدليك وسواك uso unakuwa umepiga weusi, uso umevurugika, wa huwa kadhimun, na hali ya kuwa mtu ni mwenye hasira, mwenye chuki. Kwa nini amebashiriwa kuwa amepata mtoto wake? Kwa nini amepewa habari kuwa amepata mtoto wake? Yatawara min alqaum, mtu anajitenga na watu, anakwenda mbali na watu. Min su'i ma bushara bihi, kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu ya ubaya aliyobashiriwa. Anaona kubashiriwa mtoto wa kike ni jambo baya mno. Ayumsikuhu ala huni, anajiuliza, je, amshike mtoto huyu, azuie mtoto huyu, aishi naye mtoto huyu juu ya udhalili, au yadussuhu fi turab, au amzike ardhini? Ala fahamuni saa ma yahkumun, ni ubaya wa yale walikuwa wakihukumu. Surat An-Nahl aya ya 7 mpaka ya 9, aya 8 mpaka ya 9. Sheikh hafidhahullah ameleta aya hii ushahidi wa kuonyesha kuwa kabla ya Uislamu, kabla ya kuletwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ya kijahiliya ilikuwa ni kumdhulumu mwanamke, kumdharau mwanamke. Mwanamke amepewa daraja ya chini, bali walikuwa wakiwaua watoto wa kike aliyakuwa ni wadogo, wanapozaliwa tu wanawaua. Na mtu alikuwa anapoambiwa amepata mtoto wa kike, uso wake unambadilika kwa kukasirika, na anajitenga na watu kwa ubaya wa lile alilobashiriwa. Allahul musta'an. Yani mtu alikuwa anaona kubashiriwa mtoto wa mke, ni mtoto wa kike ni baya, anajitenga na watu, na anakaa anajiuliza, niishi naye huyu kwa udhalili au nimfukie ardhi? وهي عند الأمم الأخرى لا يهم منامك katika nyumati nyingine aswa uhala imuni hali mbaya mno minha عند العرب, yani ana hali mbaya kuliko huyu mwanamke huyu kwa Waarabu, kwa maana hali yake ni mbaya zaidi katika nyumati nyingine zisizokuwa za Waarabu. Fakanatil ummatu alyunaniya, zilikuwa nyumati au umma wa Kiyunani, wa Kigiriki. Yunani ni huko Ugirikini. Tandhuru ilaiha, nyuma hizi au umati huu wa Kigiriki au watu hawa wa Giriki wa Yunani walikuwa wakiwatazama mwanamke au kitazama mwanamke, bi annaha min saqtil mataa, ni katika bidhaa ya chini kabisa, bidhaa mbovu. Saqtil mataa ni bidhaa ya chini, yani kama kuna bidhaa za chini basi ni hii. Walam yakun laha ayu hukuki, na alikuwa mwanamke kwa Wayunani na Wagiriki hana haki yoyote, hukuki ahalia, haki ya utu wa kiahali. Wakana tubaa, alikuwa akiuzwa, watushtara, na alikuwa akinunuliwa, fil aswaq, katika masoko. Wa fil hadhara romania, na katika hadhara tamaduni za wa Romania hawa wa Roma, kana lirajuli siyada, alikuwa mwanamke alikuwa mwanamume ana ubwana, almutlaq, ana ubwana wa moja kwa moja kwa mwanamke, ndio sai mwanaume ndio sai moja kwa moja. Walahu huquq, walahu alhuquq, na ana haki alkamila, haki za ukamilifu kabisa, ala ahlihi wa ahli zaki. Falahu an yahkuma ala zawjatihi bilqatli. Kwa hao wa Roma hao, Romania hao, watu hao, ilikuwa mwanamke wa Rumu ilikuwa mwanamke ana uwezo wa kuuliwa, yani mwanamume zile haki alizokuwa nazo zilikuwa haki za ukamilifu, ana fursa ya kila kitu kwa mkewe na jamaa zake. Falahu ayahkum ala zawjatihi bilqatl, alikuwa ana uwezo wa kuhukumu mkewe kumuua, li adna tuhma, kwa tuhuma ndogo tu. Walahu ayaqtula auladahu, pia alikuwa mwanaume ana uwezo wa kuua watoto wake, au yuadhibahu, au kuadhibu, duna ayi masulia, pasi na masulia yote, haulizwi, hakerwi. Mwanamume alikuwa na uwezo wa kumuua mkewe, kuwaua watoto wake, akawaadhibu na haulizwi. Hao ni huko kwa Waroma. Wahia inda alhunut, na huyo mwanamke kwa Wahindi, fi ghayati alhawan, mwanamke alikuwa ana udhalili wa hali ya juu, wa kikomo, uliofikia kikomo katika udhalili, wa dhulli. Wa idha mata zawjuha, na alikuwa akifa mwanamke mumewe, fa alaiha, ni juu ya huyu mwanamke, antuhraq, kuunguzwa jasaduha, alikuwa anaulizwa, anaunguzwa kiwiliwili chake, ala makbarati, katika makbara min jasadi, kwa maana katika yale ile kaburi ya yule jasadi ya yule mume, akifa yule mume, basi mwanamke anachukuliwa anakwenda kuunguzwa katika makbara, ile sehemu aliozikwa kiwiliwili cha yule mumewe. Hii ni kwa Wahindi. Sheikh anataja hali ya mwanamke katika nyumati nyingine. Tumeanza na Waarabu, tumekuja na Wayunani, tumeona wa Romania, sasa hivi anataja Wahindi alhunut. Waqad tafrahu bihadha almasir, na huenda mwanamke akafurahia, ilikuwa kwa hao hunud, anafurahia marejeo haya, hatima hii ya kuunguzwa, takhallusan min al-ittihad, yani kujihali ya kuwa ndio kusalimika na kujiepusha na kuokoka na ittihad, mkandamizo, wal hawan, na unyonge, alladhi talqahu, ambao huu mwanamke huo unyonge atakutana nao baada ya kufa mumewe. Kwa hiyo ilikuwa anafurahia baada ya kufa mumewe kwenda kuunguzwa, ilikuwa nafuu kuliko huo udhalili utakuwa mkumba baadaye. Wa hiya inda al-yahud, na yeye mwanamke kwa Mayahudi, la'natun, Mayahudi walikuwa wanamtazama mwanamke kuwa ni la'na, li'annaha, kwa sababu mwanamke aghwat Adam, mwanamke wanasema Mayahudi ndio alompoteza Adam. Kisimulia kisa cha Adam na mkewe na kula mti, wanasema ati huyo mwanamke ndio alomshawishi Adam. Ni madai, haya na hakika, haya na ukweli, lakini ndio alomshawishi, ndio alomshawishi Adam akampoteza Adam, na Adam akaingia katika makosa. Wa inda ba'dhi tawaifihi, na kwa baadhi ya makundi yao ya Kiyahudi, li abiha haq, ana huyu babake huyu mwanamke haq, ayabiaha, ana haki ya nini, ya kumuuza mwanamke, wala yujalisunaha. Kwa baadhi ya makundi ya Kiyahudi, baba wa mke wa mwanamke alikuwa ana haki ya kumuuza mwanamke, wala yujalisunaha, wala hawakai naye, wala yuakilunaha, wala hawali naye pamoja, idha hadhat, mwanamke akiingia katika hedhi, idha hadhat, akiingia katika hedhi, wala talmasu wi'aa hatta la yanjus, na wala alikuwa hashiki chombo, hatta la yanjusa, mpaka kile chombo kisinajisiki, yani kwa maana hatakiwi kugusa chombo ili asije akakinajisi kile chombo kwa kumshika. Waqarrara an-nasara, na walipitisha manasara, al-awail wal wamanzu, anna ziwaja, kwamba kuoa danasun, kuoa ni jambo baya, yajibu al-ibtiad anhu, inapasa kujiepusha na jambo la kuoa. Waalanu na wakatangaza hao manaswara wa Kristo wa mwanzo ambao walikuwa wana jambo la utawa, wanaona kuoa ni tatizo. Bado yapo katika baadhi ya Wakristo wengine ambao hawaoi wala hawaolewi. Yajibu al-ibtiad, waliona kwamba kuoa ni jambo inapasa kujiepusha nalo. Waalanu anna al-mar'ata, na wakatangaza kwamba mwanamke babu shaytan, mwanamke ni mlango wa shaytan. Wa anna al-alaqata biha rijsun, na mtu kufungamana na mwanamke kindoa ni jambo uchafu. Wa aqada al-faransiyun, na walieka wa Faransa mwaka 586 miladia AD, mwaka 586 AD, leo ni mwaka 2018. Katika mwaka 586 AD wa Faransa walieka mu'tamara, walieka mkutano, lilbahth, kwa ajili ya kutafuta, wanafanya bahth, hal tu'addu almar'atu insanan, je, mwanamke anahesabiwa ni mwanadamu? Umeona, walifikia wa Faransa katika mwaka huu 586, wakaeka mkutano, mkutano ambao ulikuwa una tafuta na kupekua ukweli, je, mwanamke ni mwanadamu? Hal tu'addu almar'atu insana, anahesabiwa mwanamke ni mwanadamu au ghaira insan, au si mwanadamu? Wa hal laha ruhun, na je, mwanamke ana roho au laysa laha ruh, au ana roho? Wa idha kana laha ruh, fa hal hiya ruh hayawan au ruh insan, na ikiwa ana roho, je, ni roho ya mwanadamu au roho ya mnyama? Yani roho ya mnyama au ya mwanadamu? Wa qarraru akhiran, na mwisho wa mkutano wao walikariri, walipitisha, annaha ruhun insan, kwamba huyu mwanadamu ni roho, huyo mwanamke ni roho ya binadamu, walakinnaha khuliqati li khidmati rajul fahasib, lakini mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kumtumikia mwanamume tu. Umeona maneno ya nani? Maneno ya Wafaransa walioweka mkutano mwaka 586, kwamba mwanamke mpaka alijadiliwa ni mtu au si mtu, ana roho au hana, na je, kama ana roho ni ya kinyama au ya kibinadamu, kuonyesha kwamba nyumati zisokuwa umma wa Kiislamu zilimdhalilisha sana mwanamke. Mwanamke alikuwa ni kiumbe duni thamani, duni thamani. Wadhallat an-nisaa, na waliendelea wanawake, tabaqan lilqanuni lilinglizi al-aam hatta muntasif al-qarn al-maadhi taqriban ghaira ma'dudat min al-ashghas. Na anasema waliendelea wanawake kutokana na kanuni za Kiingereza, kanuni ya ujumla. Wadhallat an-nisaa tabaqan liqanun al-injilizi al-aam, kwa kanuni zile za Kiingereza na sheria za Kiingereza aam, mpaka nusu ya karne iliyopita, yani karne iliyopita, karne ya 10 na ngapi? Sasa tupo katika karne ngapi? Tupo karne ya 21, au sio? Kwenye nusu ya karne ya 20 huko ndio ilikuwa mwisho wa hili, lakini mwanamke ilikuwa haisabiwi ni katika ashkhas au almuwatinin au almuwatinin au ni wananchi, alladhina ustuliha alqanun ala tasmiyatihim bihadha alism, kwamba eti kanuni zimetengenezwa kwa ajili ya kuitwa kwao jina hili. Lidhalika lam yakun lahunna huququn shakhsiyya. Kwa hiyo mpaka kwenye karne ya nusu ya 20, karne kwa maana ya 19 na nusu labda, katika nchi ya Kiingereza ilikuwa katika kanuni za ujumla mwanamke hazingatiwi ni katika ashkhas, hazingatiwi ni katika watu, hazingatiwi ni katika wakazi wa nchi ya Kiingereza. Kwa hiyo kutokana na hilo, lam yakun lahunna huququn shakhsiyya, walikuwa hawana haki za kibinadamu. Wala haqqun fil amwali allati taksibuha, wala hawana haki katika mali wanazozichuma. Wala haqqun fi milkiya, wala hawana haki ya kumiliki shay chochote, hata almalabis allati kunna yalbisna yalbasnaha, ha, mpaka yale mavazi ambayo yalikuwa yalbasnaha, walikuwa wakiyavaa. Sawa, kwa yale mavazi ambayo ilikuwa pia wao wakiyavaa yale mavazi, sawa, pia yalikuwa hayazingatiwi kwamba ni milki yao, kwa kuwa katika kanuni za nchi ya Kiingereza katika miaka hiyo iliyopita ilikuwa hazingatiwi mwanamke ni katika muwatini, ni katika wakazi, ni katika watu ambao wanaweza kuhesabiwa haki zao. Bali kanuni za Kiingereza, bali kanuni za Kiingereza hata mpaka mwaka 1805 AD kana yubihu, yani kanuni na sheria za Kiingereza zilikuwa zinahalalisha li rajulin, kwa mwanamume, anyabia zaujatahu, kumuuza mkewe, waqad haddada thamana zauja, na pia iliyekwa ile thamani ya mke bisittati simtat, yani kwa sentimeta senti sita, ambao ni nusu shilingi, nusu shilingi. Yani mpaka mwaka 1805 bado katika kanuni au sheria za Uingereza yaruhusiwa mume kumuuza mkewe, tena mpaka thamani ya kumuuza ikatajwa ni senti sita, ambao ni sawa na nusu shilingi. Waqad hadath, na kulitokea, anbaa al-injiliziyu zaujatahu, kuna Muingereza alimuuza mkewe mwaka 1931 AD, mwaka 1931 AD au miladia, bi 500 junaihi, alimuuza mkewe kwa junaihi 500, waqala muhamihi, na muhamihi akasema, yani wakili wa yule bwana, fi difa'i anhu, katika kumtetea yule bwana alomuuza mkewe, innal qanun al injilizi, kanuni za Kiingereza mwaka 1801 miladia, yuhaddid thamana zauja, zinafanyaje, zimehadidi, yani zimeeka kiwango cha thamani ya mke kuuzwa kwa senti, kwa senti sita, bi sharti an yatima al bay', mpaka kwa sharti itimie bei, bi muwafaqati zauja, kwa kuwafiki mke. Fa ajabat al mahkama, mahkama ikajibu, anna hadha al qanun, huu ni mwaka 1931, huyu wakili ambaye alikuwa anamtetea huyu mume alomuuza mkewe akanukuu kanuni za Kiingereza za mwaka 1801 zimeruhusu mume kumuuza mkewe. Huyu wakili anazungumza katika mahakama. Kwa mahakama ikajibu, anna hadha alqanun qad ulghiya, hii kanuni ishaondoshwa, ishafutwa mwaka 1805 miladia AD, bi qanun, kwa kanuni mpya iliyowekwa, yamna'u bai'a zawjat, kanuni hiyo inazuia, hairuhusu kuwauza wanawake au wake, au tanazul anhunna, au kutanazal, yani kujiondoa, wa ba'da almudawala, tanazul anhunna, yani kujiepusha, kwa sababu mimi sitaki tena mwanamke kama vile kumwacha, pia ikazuia. Tumeona katika nchi za Kiulaya mtu akiwa na mwanamke kuachana kazi sana, talaka ambua atoa mwanamke, mwanamke ndo labda yeye akuache, lakini ukioa kazi unayo. Wa baada almudawala, na baada ya hoja hizi kupita huku na kule, hizi hoja mudawala wa hoja zile, hakamatil mahkama, ili hukumu mahkama, ala bai'i zaujatihi, ala bai'i zaujati, kwa yule alomuuza nani, alomuuza mkewe, bisijin, mahakama ilihukumu afungwe 10 ashhur, bisijin, ikahukumiwa apelekwe jela miezi 10. Shekhe ananukuu haya mambo ambayo yametokea katika hizi nyumati za watu wasiokuwa Waislamu mbalimbali. Wajaa fi majallati hadharati al-Islam, na ilikuja katika majalla, yani gazeti la hadhara, yani utamaduni wa Kiislamu, mwaka sana thania, ha, mwaka wa pili, ha, sahifa ya 1078, hadatha fil am, ulizuka katika mwaka almadhi, mwaka uliopita, anbaa Itali, kwamba kuna mtu mmoja muitali aliuza zaujata huwa alimuuza mkewe li akhar, kwa mtu mwingine, ala aqsat, kamuuza yani kwa bei ya aqsat, kwa maana unalipa kwa installment, ile unaitwa unalipa kwa installment, sio una kifano umenunua kitu 100,000 unatoa 50,000, toa labda 20,000, unalipa kwa aqsat. Falamma mtanaa almushtari an sadadi alaqsat, alipozuia yule mnunuaji yule kumalizia lile deni, kulipa zile zilizobakia kulipa, ha, alakhira, zile aqsat za mwisho, qatalahu albaa, yule aliouza yule alimuua yule, ha, yani albaa, yule muuzaji alimuua, hmm, qatalahu albaa, naam, itakuwa huyu qatalahu albaa, naam, aliuliwa huyu aliozuilia, aliuliwa na yule muuzaji, kwamba hukutaka kunimalizia fungu langu tuliopatana, ili huyu mke awe wake muitali, kaona bwana huyu kama utaki kunipa mimi nakuwa. Waqala al-ustadh Muhammad Rashid al-Ridha rahimahullah, naam, sema ustadh Muhammad Rashid al-Ridha, min al-gharaib, katika mambo ya kigeni kabisa, alati naqaltu, ambao nimeanukuu, an baadhi suhufi Injilitra, katika baadhi ya magazeti ya Kiingereza, fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya, annahu la yazalu, bado kunaendelea, yujadu fi biladi al-aryaf al-injilizia, katika miji ya maeneo ya makondeni kondeni huko ya Kiingereza, kuna rijali yabiuna nisaahum, kuna watu wanauza, wanaume wanauza wake zao, bithamanin bakhsin, kwa thamani ndogo jidda, ka 30 shilna, kama shilingi 30, وقد ذكرت اي الصحف وقد ذكرت اي الصحف الانجليزيه اسماء بعضهم, na anasema kwamba yametaja, yani baadhi ya hayo magazeti ya Kiingereza, baadhi ya majina ya hao watu ambao wameuza, wameuza hao wake zao, naqlan an audat alhijab, menukuliwa maneno hayo katika kitabu Audatul Hijab, jalad wa pili, ukurasa wa 41 mpaka 47. Waqad ikhtasartu ba'dha nususiha, waqad ikhtasartu ba'dha nususihi, na nimezifupisha baadhi ya nususi zizo nilizonukuu kutoka katika hicho kitabu. Wa naqala an ahadi ad-darisin fi Amerika, na vile vile amenukuu huyo ustadh Muhammad Rashid al-Ridha, amenukuu kutoka baadhi ya ad-darisin fi Amerika, katika baadhi ya wale watu wenye kusoma Amerika, anna fil amrikiyin, katika watu wanaoishi yani wa Amerika, kuna aqwaman, kuna watu, yatabadaluna zaujati, wanabadilishana wake zao, limuddatin maaluma, kwa muda maalum, yani wako watu ambao wanabadilisha wake zao kwa muda maalum, achukua mke wa mtu na anakupa mke wake, wewe unakwenda kustarehe naye na unastarehe naye. Thumma yastarji'u kullu wahidin, kisha anarejea kila mmoja zaujatahu mkewe, almuara, yule ambaye alimwazima, tamaman kama yu'iru القروي نعم كما vile wanavoazima watu wa mashamba daabatahu anapoazimisha mnyama wake au alhadhari au mtu anaishi mjini fi biladina katika miji yetu shay'an anapoadhimisha kitu chake mimma ta'i baitihi katika nini vitu vya nyumba yake kwa maana watu walikuwa anaweza mtu akamwazima mkewe kwa mwanaume mwingine ha ambao leo hizi mila katika miji yetu twasikia ambua wa Masai wanazo tabia hizi na mimi nilimuuliza Masai kabisa kwa siku moja nipo gariri nikielekea katika mji wa Songe Kilindi nikakaa na Masai kwenye gari kamauliza bwana nasikia nyinyi wa Masai mtu ana uwezo wa kuja na mkuki akakita nje ya nyumba nje ya nyumba ya mwanamke fulani au mtu fulani ambaye ana mkewe lengo aingie ndani akastarehe na yule mwanamke na yule mume akija akikuta mkuki anajua ndani kuna mwanaume mwenzangu yumo ndani humo ashughulika vipi Masai kweli anaambia ya kweli hiyo kawaida sana ustaz anambia ustaz hiyo kitu cha kawaida kawaida tu tatizo nyewe mna roho mbaya anasema maskini aljununu fanun ndazimu fani nyingi mtu aje akite mkuki nje ya nyumba yupo na mkeo nda na akanieleza mengi ukienda pale kuna sauti unaitoa ukitoa yule mwanamke akijibu sauti hiyo manake wewe rudi mwenyewe karidhika na huyo mtu wa ndani taendelea naye anasema aisee yani kubwa alinde tu asijakapata mimba akipata mimba kwa kitendo kile atarudishwa kwao alafu kuna penalty yani kuna fine atapibwa taleta ngombe sio na mablangeti kanaelezea utaratibu kwa wapo watu naweza kujiazima mke ukakaa naye kama vile unavyokwenda kuazima mtu pikipiki kwa mtu kwa haya ni mambo yapo katika baadhi ya umam akadhalika katika miji yetu tunaona watu wa tarikhul mara inda sinniyin wal furs na anasema Sheikh Rabi'i hafidhahullah na tarehe ya mwanamke kwa wachina na wafurs wa Persia fi ghayati su tarehe ya mwanamke ni mbaya sana hadhihi hiya ahwalun nisaa inda al umam hizi ndio hali za wanawake kwa wale nyumati inda al umam ghayru al islamia zisizokuwa nyumati za Kiislamu amma al islam amma uislam inshallah naona hapa patakuwa pana nukta nzuri kusimama tutakuja kuanza mwanamke ndani ya Uislamu kwa ujumla tumeona hali ya mwanamke katika nyumati nyingine ni hali ilikuwa mbaya mwanamke alikuwa katika manyanyaso kabla al-Islam na nyumati nyingine za Kionani za Kiromania nyumati za Kifurs za Kipeshia kwa Wachina wa Faransa wa Yahudi manasara wa Amerika na wengineo mwanamke alikuwa hana thamani sasa kwa kuwa tushajua dhidi kinyume ya umma wa Kiislamu tutakuja kuiona nafasi ya mwanamke na namna gani Uislamu ulimpa hadhi kubwa na nafasi kubwa mwanamke باذن الله تعالى katika kipindi kijacho sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik shada la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk